1-0. PVV, NSC, VVD en BBB pakken dinsdag de onderhandelingen op over de vorming van een kabinet. Wat zijn de kansen? En wat zit er achter de harde groei van de PVV? Dit zometeen in de rondetafel van Roderick. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Voor de twee Chinook-helikopters die hielpen bij de herstelwerkzaamheden in Maastricht zit het werk erop. Gisteren en vandaag hebben de helikopters van Defensie tientallen grote netten met stenen naar de overlaaddam gebracht. Het gat daar is voldoende gedicht. De dam raakte woensdag ernstig beschadigd door de snelle stroming in de Maas. Ook zijn er volgens Rijkswaterstaat flinke vorderingen gemaakt met de aanleg van een nooddam een stukje verderop. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft in Jordanië gesproken met koning Abdullah. Blinken is bezig met een rondreis door het Midden-Oosten in een poging een eind te maken aan het geweld in de Gazastrook. Abdullah waarschuwde voor catastrofale gevolgen als Israël doorgaat met de militaire campagne in Gaza. Hij wees erop dat de VS een belangrijke rol speelt bij het maken van afspraken met Israël over een wapenstilstand. Twee Palestijnse journalisten zijn omgekomen bij een Israëlische luchtaanval op Gaza. Een derde journalist zou gewond zijn geraakt, zeggen Palestijnen. Sinds het begin van de oorlog zijn tientallen journalisten omgekomen in de Gazastrook. Israël heeft niet op de beschuldiging gereageerd. De douane heeft in de haven van Rotterdam gisteravond 600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in een container bananen uit Ecuador en hadden een straatwaarde van 45 miljoen euro. De controles op cocaïnesmokkel zijn opgevoerd nadat er vrijdag een groot aantal zogeheten uithalers waren opgepakt. Dat zijn mensen die in opdracht van criminelen cocaïne uit containers halen. De meeste waren minderjarig. De gevonden drugs zijn inmiddels vernietigd, meldt het OM. In Slovenië zitten vijf mensen al meer dan een dag vast in een grottenstelsel. Ze werden verrast door zware regenval, waardoor een deel van de route onder water kwam te staan. Het gaat om een vader, een moeder en hun volwassen kind en twee gidsen. Inmiddels heeft een duikteam de groep bereikt op zo'n 2 kilometer van de ingang. Ze hebben eten en warme dekens gekregen. De mensen moeten wachten tot het water in die grot in Slovenië weer daalt. Op de Europese schaatskampioenschappen afstanden in Heerenveen gingen vandaag alle gouden medailles naar een Nederlandse vrouw. Marijke Groenewoud had het grootste aandeel in de medailleoogst. Zij sloot vanmiddag af met goud op de massastart. Jutta Leerdam veroverde haar derde Europese titel op de 1000 meter. Bij de mannen was het goud op de 500 meter voor Jenning de Bo. Op de 1500 meter greep regerend kampioen Kjeld Nuis net naast het goud. De Noor Kongshaug was 900ste seconde sneller. Bij het laatste onderdeel massastart bij de mannen zojuist kwamen geen Nederlanders op het podium. Het goud was voor de Belgische Olympisch kampioen Bart Swings. En het weer nog. Vanavond en vannacht opklaringen met lichte tot matige vorst. Morgen vrij zonnig. Maximum temperatuur morgen iets onder het vriespunt. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Dit is vakantie in Spanje volgens Eliza Was Here. Op ontdekking langs de kust van Andalusië, spontaan uitgenodigd worden voor de beste paella ooit. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawasheer.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol? Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs, met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. Pound. De ronde tafel van Roderick. Roderick Velo. Komende week gaan de PVV, NSC, VVD en BBB verder met de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. Of dat gaat lukken is uiteraard de grote vraag. Wat zijn de kansen en waarom blijft de PVV zo onstuimig groeien in de peilingen? Daarover het komende uur. Hier aan tafel twee mannen met een lange staat van dienst in de Tweede Kamer. Ronald van Raak, 15 jaar voor de SP en Han ten Broeke, 12 jaar voor de VVD. Verder geograaf Jos de Voogd. Jos de Voogd, co-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland. En mediasocioloog Peter Vasteman, gespecialiseerd in media-hypes. Hartelijk welkom iedereen. Later uitgebreid over de nieuwe gespreksrondes komende week en de kansen op een kabinet van deze vier partijen, in welke vorm dan ook. Eerst even terug naar het moment waarop de nieuwe politieke realiteit begon. Ronald van Raak, jij hoorde de uitslag van de verkiezingen 22 november in India. Ja, ik zat in India, mijn vrouw komt uit India, en dat was eigenlijk heel interessant om mee te maken. Je bent dan uit de bubbel van de verkiezingscampagne in Nederland en ziet dan hoe daar vanuit een heel andere land, vanuit een andere cultuur naar wordt gekeken. En het viel op dat er heel veel aandacht voor was voor de verkiezingen in Nederland, zeker voor de uitslag. Maar er werd een andere analyse gemaakt dan hier. Om een voorbeeld te noemen, zeg maar het Financiële Dagblad van India, een zakenkrant, die schreef een prachtig commentaar. En die zei van: Nederland heeft niet extreem rechts gekozen, want de keuze was niet ideologisch. En dat was een interessante analyse. Zij zeiden van: ja, Nederland moet je voorstellen, dat is een land dat bestaat eigenlijk alleen maar uit middenklasse. Iedereen is daar zo'n beetje middenklasse. Ja. En mensen zijn bang voor de toekomst. Hebben angst dat ze sociaal gaan dalen. Dus mensen hebben heel veel behoefte, kiezers in Nederland hebben heel veel behoefte aan zekerheid. En dat was voor hun een verklaring van de verkiezing. En toen dacht ik zelf natuurlijk ook van: ja, bestaanszekerheid. Dat is natuurlijk een thema wat op links had moeten spelen. Maar blijkbaar hebben linkse partijen, of die daarvoor doorgaan, toch onvoldoende mensen zekerheid kunnen bieden. Zijn met andere thema's bezig geweest, ja, dan wat mensen wilden. En is dit dus blijkbaar de keus geworden. Begrijp jij de uitslag van 22 november? Was het iets wat je verraste of juist niet? Nou, kijk, je ziet een beweging vanaf Fortuyn, Marijnissen, Wilders, Baudet, Van der Plas. Je ziet wel dat een grote groep mensen op zoek is naar een manier om zich te laten horen. En ik denk dat heel veel mensen die PVV hebben gestemd niet echt op de ideeën van de PVV hebben gestemd, zoals ze dat niet eerder ook niet deden bij Van der Plas of Baudet. Maar dat ze gewoon op zoek zijn geweest naar van: hoe kunnen wij nou inbreken in de status quo? Ja. Of eigenlijk, aan wie hebben ze in Den Haag op dit moment het meeste een hekel? En daar ga ik dan mijn stem aan geven. En die groeiende groep is dan, ja, en dit keer is dat weer opnieuw bij Wilders terechtgekomen. Jos de Voogd, 2 jaar geleden schreef jij samen met René Cuperus de Atlas van Afgehaakt Nederland. Daar staat eigenlijk alles al in. Jij hebt dan die grote groep in het electoraat heb jij beschreven, die geen vertrouwen meer heeft. Jij was niet verrast door de uitslag. Nou ja, het is natuurlijk de vraag: bij wie gaat het landen? Durven mensen het ook bij een landelijke verkiezing echt aan? Meestal was het toch bij secundaire verkiezingen dat soort doorbraken er al waren. Dus hoe het precies uitpakt was even de vraag. Maar dat dit een enorme onderstroom was, was toch wel heel erg duidelijk. En ja, wat vooral ook belangrijk is, het is meer dan alleen de PVV. Hè? Die heeft in het verleden alles vaker ooit in peilingen zo hoog gestaan. Maar tel er ook de rest van de partijen nog bovenop. We hebben in die Atlas van Afgehaakt Nederland een tegenstelling gemaakt: gevestigde en buitenstaanders. Nou, daar zijn wat partijen tussen ingekomen die wat moeilijker indeelbaar zijn, denk ik. BBB en NSC. Maar als je toch kijkt naar dat gevestigde blok, dus de traditionele partijen, die zijn nu echt wel heel klein geworden. Want we hebben naast de PVV, als je al die partijen die wij dus niet als gevestigd zien naast de PVV bij elkaar optelt, zijn dat nog meer zetels dan de PVV zelfs. Dus het is een enorm blok nu wat niet meer bij die traditionele partijen hoort. En dat is echt wel vrij historisch. Was je verbaasd over de verbazing? Ja, toch wel heel veel mensen. Ja, ook appjes van mensen die ik lang niet gezien heb. Ineens: hoe kan dit? Ja, dat heb ik toch minder, merk ik. Dat, door toch het zo te volgen. Ja. Peter Vasterman, verbaasd over de uitslag? Ja, zeker verbaasd over de uitslag. Omdat ik zag in die peilingen dat eigenlijk de grootste verschuiving heeft plaatsgevonden in de laatste paar dagen. En dat maakt het ook wat minder vanzelfsprekend dat die ontevreden stem of de stem van de afgehaakte Nederlander per se bij Wilders terecht zou kunnen komen. Want dat is echt pas in de laatste twee, drie dagen gebeurd. En dat vind ik heel, heel erg opmerkelijk. Dat 10 zetels ongeveer in die laatste dagen zijn verschoven. En waarom zijn ze verschoven? Waarom gebeurde dat op dat moment en niet eerder? Terwijl Wilders in die periode daaraan voorafgaande een stuk lager stond in de peilingen. Heeft u daar zelf een verklaring voor of niet? Nou ja, ik denk dat dat wat daar vooral uit blijkt is het falen van het leiderschap van Omtzigt. Die stond op 30 zetels, heeft ooit op 50 gestaan, helemaal aan het begin. Stond er heel lang heel erg goed voor en is in de laatste paar dagen eigenlijk helemaal ingestort van 30 naar 20. Vooral denk ik omdat mensen niet het vertrouwen hadden dat dat de sterke leider zou zijn die minister-president wilde worden en die het voor hun zou gaan oplossen. En ja, dat falen van Omtzigt vind ik wel een hele belangrijke factor. Want als dat niet was gebeurd, dan was Wilders nooit zo sterk doorgeschoten, denk ik. Er wordt ook wel gezegd dat debat bij SBS6, dat was de game changer. Daar was Wilders heel sterk. Ja. Kan één debat zo'n groot verschil maken? Want de winst van Wilders, de eindsprint, zat vooral in de laatste twee weken. In de laatste twee weken, ja. Ik heb even gekeken naar de hoeveelheid aandacht van de media, van de pers, van de gedrukte media en de websites. En dan zie je dus eigenlijk dat Omtzigt over de hele periode ongeveer 20% van alle aandacht aan zich toetrekt. Gevolgd door Timmermans en door Jezelkus. En je ziet daar dat Wilders pas op de vierde plaats komt. En de BBB zit er ook ongeveer op dat niveau. Dus zoveel aandacht had hij niet? Wilders had helemaal niet zoveel aandacht. Eigenlijk zie je pas in de laatste week, maar dat heeft dus met die peilingen te maken. Ja. In de laatste week stijgt dat aantal enorm. En dan gaat hij ook boven de rest min of meer uitsteken. Hans de Broeke, de VVD stond heel lang goed. Bijna, ja, heel goed zelfs. Ja, ik ging ook, ik ging zelf naar Den Haag, naar de Fokker Terminal aan de Binkhorstlaan, met de gedachte, ik denk dat we het nog één keer gaan redden. Gewoon dat we nummer één worden. Misschien een zeteltje verschil met de PVV, want die zag je opkomen. Maar ook ik was verbaasd. Maar heeft de VVD het uit handen gegeven, die koppositie? Ja, dat moet je constateren, want anders zouden die peilingen niet zo zijn uitgepakt. Dus als je achteraf terugkijkt, ja, dan is er dus in de laatste dagen iets gebeurd. En dat weten we ook. We weten dat de meeste kiezers in de laatste 24 en 48 uur hun keuze bepalen. Maar ik denk dat hier toch wel iets meer aan de hand is. De VVD heeft de keuze gemaakt om het kabinet te laten vallen. Ik was daar overigens voor, zal ik heel eerlijk zeggen. Ik snapte dat. Ik snapte dat het een beetje de grens bereikt was om met linkse partijen een betere migratiedeal te kunnen regelen. Dat lukte niet. En dus was er een moment om te zeggen, dan is het tot hier en niet verder. Was ook het sentiment in de VVD. Ja. Dat zag je hand over hand toenemen. Maar dit onderwerp is het belangrijkste onderwerp geweest voor kiezers in de verkiezingen, kun je wel zeggen. Dus dan zou je zeggen. Het is dus niet die bestaanszekerheid, hè? Want daar hebben we het voortdurend over. Maar het is denk ik toch gewoon die migratie die opnieuw hier de doorslag heeft. Maar misschien heeft migratie ook wel te maken met bestaanszekerheid. Als je zoekt naar een huis bijvoorbeeld. Ja. Ik zie maar nog eventjes naar de VVD. Want hoe kan het nou dat de VVD dit onderwerp claimt, hè, door het kabinet te laten vallen en het dan eigenlijk de laatste twee weken uit handen geeft aan de PVV? Wat is daar dan gebeurd? Nou, volgens jou? In de combinatie met een steeds groeiende, groter groeiende groep van ontevredenen die op dit thema helderheid wil. Die heeft de VVD niet kunnen geven, die helderheid? Nee, we hebben kennelijk niet kunnen overtuigen dat nog een keer bij de VVD in goede handen zou zijn. Er zijn ook veel VVD'ers die naar de PVV zijn gestapt om de VVD te dwingen dan nu inderdaad over rechts het wel te realiseren. Ja. Dat zie je ook nu weer terug. Hoewel er dat niet zoveel zijn, hoor. Maar het is een thema wat volgens mij bij alle partijen speelt. Er is volgens mij niet één achterban op die van GroenLinks naam. Dat kun jij waarschijnlijk het beste aangeven. Waarbij dit thema niet gedeeld wordt. En waarbij Politiek Den Haag voortdurend er niet in slaagt om werkelijkheid en wens bij elkaar te brengen. Jos de Wacht, is het een electoraal breed thema wat in alle partijen speelt? Ja, dit is veel breder dan alleen een PVV. Dit is, als je toch peilingen daarover langs ziet komen, dat mensen wordt gevraagd, wilt u minder migratie? Wilt u eventueel een asielstop? Ja, dan is toch ook aan de linkerkant een meerderheid neigt daarnaar. En dat is helemaal niet het geluid als je het sentiment, het publieke sentiment bij die partijen proeft. In wandelgangen ligt het altijd heel erg anders. Dat valt elke keer op. Maar dat is niet de bedoeling dat je dat binnen die partijen bespreekbaar maakt. Maar er is één partij die daar toch altijd de uitzondering is geweest. Ronald kan dat denk ik bevestigen. Dat is de SP. Jan Marijnissen liep wat dat betreft voorop. Ja. Ging zelfs op Bolkestein vooruit, als ik het goed heb. En als, ja. Als je die toespraak van Bolkestein in Loetsen was dat al, ja. Als je nog terugleest, dan denk je dat zelfs Femke Halsma daar tegenwoordig een handtekening niet meer onder zou zetten. Zo slap is die. Maar Ronald van Raak, waarom heeft de SP dit niet kunnen verzilveren? Daar kom ik op, maar volgens mij ligt het niet aan het onderwerp per se. Hè. Nu was migratie een onderwerp. Maar toen Caroline van der Plas heel goed scoorde, waren het de boeren. Daarvoor met Baudet. Ik weet niet precies wat dat was, maar ook een gevoel. En daarvoor Marijnissen, Wilders, Fortuyn. Je ziet telkens dat een groeiend deel van het electoraat zegt van ja, maar wat jullie ook beloven, we geloven jullie niet. En we willen dat er naar ons geluisterd wordt. Dus die willen als het ware inbreken bij de gevestigde partijen. Die willen die gevestigde partijen laten horen, laten voelen. Jullie moeten het anders doen. Mm-hmm. En daar wordt telkens een nieuw vehikel voor gevonden. En het leek er natuurlijk heel lang op dat Baudet van der Plas dat nu Omtzigt zou worden. En wat ik zag is dat Omtzigt door de, zeg maar, de gevestigde partijen vrij snel omarmd werd. Hij kwam natuurlijk ook uit het CDA. Maar die werd niet vijandig bejegend, maar al vrij snel omarmd. En toen Wilders zei van ja, maar ik wil eigenlijk ook wel regeren, ik wil ook wel meebesturen. Toen merkte je dat de reacties vanuit de gevestigde bestaande partijen ineens veel negatiever was. En zelfs heel erg negatief was. En dat als een gevaar werd gezien. Kan niet, mag niet. Juist, en dat kan niet, mag niet, is misschien voor kiezers een reden geweest. Oh, maar dan moeten we dus nog een keer Wilders kiezen om te laten voelen, te laten weten van er moet echt iets gebeuren. Ik ben daar zeer mee eens. En ik denk dat je daar ook de conclusie aan moet verbinden dat deze verkiezingen hebben, en we zullen het soms waarschijnlijk wel over de formatie en de aanloop naar de formatie, want het is vooral dat laatste te hebben, is dat deze verkiezingen misschien wel de allerlaatste waarschuwing aan die middenpartijen zijn om daar nu dan eindelijk eens een keertje wat aan te gaan doen, als dat nog kan. Anders verdwijnen. Als dat nog kan. Peter Vasteman, zit te schudden van nee. Die is het daar niet mee eens. Ja, als dit zo zou zijn, dan was die trend al veel eerder zichtbaar geweest in de peilingen. Wat mij nog steeds heel erg verbaast is dat het in de laatste 3-4 dagen is omgeslagen. De VVD stond er eigenlijk nog heel lang heel goed voor. Omtzigt stond er ook heel lang heel goed voor. En pas in de laatste paar dagen is dat omgeslagen. Er moet een soort keerpunt zijn, een soort omslagpunt zijn waarop toch het sentiment in de samenleving is geworden van nou, eigenlijk kunnen we die partijen niet vertrouwen op dit onderwerp en daarom gaan we naar de PVV toe. Zou het kunnen zijn geweest dat, omdat de VVD, kijk even naar Hans, dat de VVD Jisselkus in eerste instantie zei, we willen weer praten met de PVV, want dit is ook een PVV-onderwerp. Ja, de beroemde achterdeur die precies de VVD zou hebben opengezet. Ja. En dat, volgens mij was dat ook dat beroemde debat bij SBS6, dat toen Jisselkus toch weer de deur heeft dichtgedaan en heeft gezegd, ik kan geen één punt vinden in het PVV-programma dat Nederland vooruit helpt. Dus daarmee gooiden ze de deur eigenlijk weer dicht voor de PVV. En toen hebben misschien een hoop mensen die voor misschien toch nog VVD wilden gaan stemmen, toch nog uiteindelijk gekozen voor de PVV. Zou dat kunnen? Ja, alles is denkbaar en alles zou kunnen. Dit zou zeker kunnen. Ik ken ook wel mensen in mijn eigen omgeving die VVD stemmen en die hebben gezegd, we wilden zeker zijn dat jullie nu, zo lang met linkse partijen niet is gelukt, dat het nu dat het over een andere kant moet. Maar dan hoop je dat ze bij de VVD blijven zitten. Kijk, ik zelf ben van de houding van Mark Rutte, namelijk nu niet, nooit niet. Met de PVV. Met de PVV. We hebben het één keer geprobeerd. En hoewel het op zichzelf mij best bevallen is in het directe contact met de collega's, want die PVV'ers moesten ineens zo'n stukken lezen. En dat werkt enorm nuancerend. Is uiteindelijk natuurlijk het geen betrouwbare partner gebleken. Want op het moment dat Wilders in de peilingen ziet dat hij dreigt afgestraft te worden, dan loopt hij weg. Nee, maar goed, dat was voor Rutte de houding om de deur dicht te gooien. Ja. Was er geen uitwijkplek. Nee, maar hij zegt, mensen kunnen ook veranderen. En hij heeft nu gezegd. Nee, maar de charmante Wilders kennen we ook. Nee, die is ook echt. Ja. Maar, Even naar Josse de Voogd. Want wat mij zo ontzettend verbaast is dat dit natuurlijk een thema is. En er zijn nog meer andere thema's, klopt wat Ronald van Raak zegt. Populistische thema's, zeg ik eventjes op die manier. Die eigenlijk al sinds Fortuyn in Nederland de ronde doen. We hebben natuurlijk Brexit gezien. We hebben in 2016 Trump gezien. je zou zeggen dat de traditionele partijen, de middenpartijen, weten waar de winst te halen valt voor populistische partijen. Hoe kan het nou toch dat we al 20 jaar dat weten, zij weten dat, en daar niet op geacteerd wordt? Ja, steeds de hoop dat het toch weer bij gevestigde partijen, in ieder geval bij landelijke verkiezingen, weer terechtkomt. Is ook vaak gebeurd, want ja, die populistische partijen die storten elke keer weer in, zijn ook chaotisch. Dat heeft denk ik de boel een beetje in slaap gesust, hoe groot dat potentiële electoraat al die tijd toch wel geweest is. En gewoon toch een gebrek aan voelsprieten bij veel mensen, denk ik. Ook in media, wetenschap. In de media ook? Ja, toch sterk Amsterdams, hoogopgeleid, gericht. Het zelfredzame gevestigde deel, zoals we ze in de atlas noemen. Ja, en het gebruik van het term populistisch. Ja. Want op het moment dat je iemand een populist noemt, dan krijgt diegene een plakketje op zijn voorhoofd en hoef je met diegene niet meer in debat, hoef je niet meer in discussie. Dus ook het gebruik van het woord populisme. Wat mij heel erg opvalt in al die jaren in Den Haag is dat er heel veel verschillende partijen zitten, heel veel verschillende mensen, maar dat er toch een bepaalde manier van denken dominant is. Een manier van denken die heel erg gevoed wordt vanuit belangenorganisaties, vanuit lobbyorganisaties, vanuit NGO's. Bepaalde thema's die populair zijn. En daar moet je eigenlijk op een bepaalde manier over denken. En als je dat doet, als je die manier van denken aanvaardt, binnen die lijntjes wilt kleuren, dan word je een pragmaticus genoemd. En als je echt iets wilt veranderen, dus buiten de lijntjes wilt kleuren, systeemkritiek hebt of de status quo wilt aanvallen, dan word je eigenlijk al heel snel populistisch genoemd. En, revolutionair zou beter zijn geweest. Nou ja, nou, neem gewoon iemand zijn of haar standpunten serieus. Ik heb het zelf toen ik Kamerlid was ook. Ja, in de laatste jaren is dat veranderd. Maar zeker in mijn beginjaren als Kamerlid, als SP'er, ja, werd je populist genoemd. Mm-hmm. En dat was heel makkelijk, want dan hoefde je met die mensen niet meer in discussie. Maar alle mensen die daarop gestemd hebben, die zien dan ook dat hun stem, hun manier van denken, in Den Haag ook niet aan bod komt. Ja, die wordt gedisqualificeerd. Gedisqualificeerd. Ja, en dan gaat men voor de dikke middelvinger. Want precies. In en daar elk, ga je. Net ging het er ook weer heel even over. Waarom heeft de SP hier nou niet van geprofiteerd, van dit sentiment in de samenleving? Nou, dat zijn dus heel vaak progressieve mensen die de VVD of de PVV verafschuwen. Die hebben zoiets. Waarom hebben in ieder geval de iets linkser georiënteerde populistische kiezer, zeg maar, om het zo maar te doen, we toch even. Waarom heeft die nou niet op die SP gestemd? Dan zeg ik van ja, hoe heb jij de afgelopen jaren de SP benaderd? Die is heel vaak, ook aan positieve kant, ook verdacht gemaakt, uitgesloten, mocht niet meedoen. Het is niet beloond om op een gematigde manier structurele kritiek op het establishment te hebben. Dat is net zo hard dichtgegooid. Het is een strategische stem om nu op die PVV te stemmen. Want die maakt het establishment het meest boos. Tegelijk heeft de rechterkant toch wel min of meer die deur opengezet voor een PVV. Meer dan een progressieve kant de deur voor de SP, denk ik, heeft opengezet. Plus dat die progressieve kant überhaupt geen meerderheid heeft. Dus het. Nee, dat begrijp ik wel. Maar mijn punt is een beetje dat het ook helemaal in tegenspraak is met de kansen bij die verkiezingen. Want de partijen, de middenpartijen, de traditionele partijen die zich afkeren van het onderwerp asiel bijvoorbeeld, of dat inderdaad populistisch vinden, of andere partijen een plaatje opplakken, die snijden zichzelf in de vingers door de verkiezingen te verliezen. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen verkiezingen gezien. Peter Vasteman, is dat iets? Zie je dat ook, dat je dus moet uit dat partijen een bepaald onderwerp, in dit geval het onderwerp asiel, echt aan de PVV laten ten koste van de uitslag? Nou, ik denk dat het heel moeilijk is om een populistisch standpunt daarover te bestrijden. Dat is denk ik het probleem. Kijk, als iemand voortdurend heel populistisch roept, de grenzen moeten dicht, er komt niemand meer in, de asielzoekers moeten allemaal het land uit en allemaal van dat soort kreten, dan is het ook heel moeilijk als andere politieke partijen om daar op een redelijke manier op in te gaan. Want dan moet je genuanceerd zijn. Dan moet je uitleggen waarom het eigenlijk niet kan of waarom bepaalde dingen niet kunnen. Dat een groot deel van de migratie bestaat uit arbeidsmigranten die we economisch gezien heel hard nodig hebben. Kennismigranten, expats, buitenlandse studenten, internationale studenten. Die hele groep hoort er eigenlijk ook bij die discussie over de immigratie. En dan wordt het een stuk ingewikkelder natuurlijk dan wanneer je voortdurend roept, de grenzen kunnen dicht en wij gaan daarvoor zorgen. Dus ik vind dat populisme, want jij noemde het net even, maar ik vind dat populisme toch veel dieper in de PVV zitten dan dat het alleen maar een soort stijl is. Hè. Het is ook een ideologie natuurlijk. Hè. De ideologie van het volk is verraden door de elite die nu in Den Haag aan de macht is. En dat moeten wij doorbreken. En ik ben de grote leider die de volkswil gaat uitvoeren. En het eigen volk eerst enzovoorts. Die ideologie is bij de PVV heel erg sterk. En is voor andere partijen buitengewoon moeilijk te bestrijden. Ik vind dat punt wat Peter nu maakt wel wezenlijk. Want hoezeer ik Ronald ook volg en ook wel kan volgen, dat je door het plakken van etiketten electoraal jezelf in de vingers snijdt. Populisme is verantwoordingsloze politiek bedrijven. Dat is wel degelijk wat Wilders doet. Mensen lezen dat programma ook niet. En als je ze na afloop van de verkiezingen mee confronteert, dan schrikken ze soms, ondanks alles wat er door de media wel degelijk is naar buiten is gebracht. En als je wel verantwoordelijkheid draagt, zoals de middenpartij waar we het net over hadden, waar mijn partij natuurlijk al 13 jaar die verantwoordelijkheid draagt, en ondertussen met een premier die zelfs als het regent daar nog de schuld van krijgt, ja, dan is zo'n campagne bijna niet meer te voeren. Want je moet inderdaad en die arbeidsmigratie loskoppelen van asiel. Want het is vooral op arbeidsmigratie dat we enorme stijgingen hebben gezien. Wacht even. Het gaat niet alleen om de stijging van het arbeidsmigratie. Het gaat ook om die 60, 70, 80.000 asielzoekers. Ja, op de 130.000 die we sinds 2018 aan arbeidsmigranten, netto saldo is 130. Hè? En dan is er iets minder dan de helft, tot de helft is daarvan is inderdaad asiel. Dat is een enorm aantal, dat moet omlaag. En in de beeldvorming is dat ook wat mensen bezighoudt. En dan, natuurlijk is dat ook het falen van het midden. Op het moment dat je dan in campagnes, kom je ook niet meer aan de cijfers toe. Kom je niet meer aan die nuances toe. Ja, dan gooi je met termen als populisme, wat het wel is in mijn ogen, is gevaarlijk. Nee, maar de VVD, jouw partij, die heeft zeker 12 jaar de staatssecretaris geleverd voor asiel. Erik van den Burg. Erik van den Burg op het laatst. Fantastische politicus wat mij betreft. Maar goed, hij zei dus, we kunnen niks doen. Het is dweilen met de kraan open. En als er een probleem is, dan moeten we harder dweilen. Ja, laat ik even dat is toch niet raar dat er dan mensen zeggen van, ja, maar daar in dat beleid hebben we geen vertrouwen meer. We gaan naar de PVV. Nou kijk, als je kijkt naar welke opties je hebt om dit echt te beperken. En die opties zijn in zichzelf ook allemaal best lastig. Want het migratie- en asielprobleem begint niet bij de gemeente. Dat begint elders op de wereld. Dus mijn partij was degene die zei regionale opvang. Maar dan moet je eigenlijk komen met plannen rondom de regionale opvang. En dat betekent dus niet aan de kant van de gemeente waar arme Erik van den Burg het moet doen. Dus ik snap heel goed, ik was voorstander van die spreidingswet. Ik vind het niet leuk, maar ik ben er wel een voorstander van. Het VVD-congres heeft ook met 74% uiteindelijk voorgestemd. Dat maakt ook dat de VVD daar zich ook aan gebonden heeft geacht op dat moment. Ja. En kijk, die migratie en asiel. Nee, maar gaan we niet helemaal uit. Nou, dat zouden we dus eigenlijk wel moeten doen. Want doen we het dus hier ook weer niet. Ja, maar omdat, kijk, wat ik interessant vind is dat de kiezer uiteindelijk kiest. En de kiezer heeft geen vertrouwen. Als die kiezer nou nooit hoort, omdat je me nu ook onderbreekt, wat de cijfers zijn en wat de werkelijkheid is. En dan wil ik ook wel erkennen dat wij, politici van het midden, zeg maar, die de afgelopen jaren behoorlijk geslonken zijn, wat echt een enorm probleem begint te worden. Ja, dan ligt het ook aan ons dat we op een gegeven moment niet meer dat verhaal kunnen vertellen. Ja, en anders gooi je met termen als populisme, het etiketten plakken, is dan aantrekkelijk, makkelijk, maar niet het juiste antwoord. Mensen voelen dat niet klopt. Maar ik wil even Josse ervan. Josse, de kiezer ziet het verkeerd? Kies voor de verkeerde partijen, voor geen oplossingen? Nou ja, de kiezer zal niet op alles overzicht hebben, maar voelt sommige dingen natuurlijk wel redelijk aan. Kijk, die getallen kun je op heel veel verschillende manieren naar kijken. Enerzijds is het, in absolute zin is de arbeidsmigratie een stuk groter dan asielmigratie. Alleen, ik zeg wel eens van, we zijn een heel erg geordend landje vergeleken met andere landen. Maar er gebeuren ook allerlei dingen een beetje buiten zicht. Je hebt bijna een soort formele en informele sector. En die arbeidsmigratie die zit meer verstopt in vakantieparken, schuurtjes en dat soort dingen. Dus de asielmigratie is voor mensen veel zichtbaarder. Dat zijn de woningen in hun straat die ze naar die groep zien gaan. Dus gevoelsmatig en op qua impact zijn het een ander soort verhoudingen dan dit soort met die statistieken kan je ook niet winnen. Dus wat Josse nu net zegt is eigenlijk het oneerlijke. Het gevoel, er komt een groep en die wordt, als het erop aankomt, in het beleid voorgetrokken door de mensen die sowieso ons al buitenspel zetten. Ja, dat gevoel, dat zit heel diep. Ja, dat zit heel diep, is enorm onderschat. En het wordt heel makkelijk ook weggewuifd. Mag je het niet over hebben, want je zou dan de schuld geven aan de migrant. Maar men geeft de schuld natuurlijk aan de bovenkant die voorrang verleent. En dat is ook belangrijk om dat onderscheid te zien. We gaan zo meteen verder. NPO Radio 1. Want het is bijna 6:30, de hoofdpunten uit het nieuws met Robert Baltus. Defensie heeft de hele dag bij Maastricht heen en weer gevlogen met grote helikopters om de kapotte overloopdam te repareren. De Chinooks dumpten tientallen zakken met keien in het water. Het werk aan de nooddam een stuk verderop is flink gevorderd. In een grot in Slovenië zitten 5 mensen vast. De 3 gezinsleden en 2 gidsen raakten gisteren ingesloten op 2 kilometer afstand van de ingang. Door regenval liep de grot onder water. In de Rotterdamse haven is bij extra controle 600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in een zeecontainer met bananen uit Ecuador. Politie en douane zetten in op het betrappen van uithalers. Mensen die in opdracht van criminele partijen drugs uit die containers halen. Op de EK schaatsen in Heerenveen is Marijke Groenewoud kampioen geworden op het onderdeel massastart. Irene Schouten pakte zilver. Voor Groenewoud is het de 3e titel dit EK na de 3000 meter en de ploegachtervolging. En dan het weer met Marco Verhoef. Ja, we hebben te maken met rustig winterweer. Temperaturen inmiddels op de meeste plaatsen net onder nul. Komende avond en nacht zakt het kwik verder naar -2 tot -5. Het koudst in het oosten van het land. Een mix van opklaringen en wolkenvelden. De meeste wolkenvelden in het noordwesten en zuidoosten. En in het zuidoosten zijn de wolken soms zo dik dat er een vlokje motsneeuw uitvalt. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar goed, we hebben hem wel benoemd. Dan morgen geleidelijk meer zon. Temperatuur blijft steken net onder het vriespunt. Voelt kouder aan door een matige noordoostenwind. En die wind gaat later in de middag en in de avond grotendeels liggen. En met brede opklaring betekent dat de temperatuur flink onderuit kan in de nacht naar dinsdag en ook in de nacht naar woensdag donderdag. Dan hebben we dinsdag en woensdag overdag temperaturen rond het vriespunt. In de nacht matige vorst tot lokaal -8. En dan gaat donderdag de wind langzaam naar een noordelijke richting draaien. Betekent wat meer bewolking, blijft wel droog en de vorst wordt dan weer enigszins getemperd. Dit is tot 7 uur. De ronde tafel van Roderick. Roderick Velo. Komende week worden de gesprekken hervat over een kabinet van PVV, NSC, VVD en BBB. We praten over de kans van zo'n kabinet en over de politieke aardverschuiving die eraan vooraf ging. Met voormalig VVD-Kamerlid Han ten Broeke, geograaf Josse de Voogd, mediasocioloog Peter Vasterman en oud-SP-Kamerlid Ronald van Raak. Zometeen kijken we naar de toekomst. Nog eventjes naar het raadsel voor mij dat je weet dat je, als je het onderwerp niet behandelt, asiel bijvoorbeeld, en vluchtelingen, migranten, dat ten koste gaat van de middenpartijen. En dat je je af en toe afvraagt van hoe kan het zijn dat door het onderwerp te negeren toch het populisme toeneemt, ook in Europa. We hebben Frans Timmermans en we hebben hem horen zeggen in 2016. Hij waarschuwt voor het succes van populistisch rechts als Europa, dus de lidstaten van Europa, de asielinstroom niet beperken. Luister maar. Europe has a limit to the amount of refugees it can absorb in 1 year or in 2 years. And we have to be very careful that we don't overdo it. Because if we overdo it, the social structures in Europe will crumble. A very serious challenge to all European societies. And then the only effect, if we don't get a grip on the refugee crisis, the only effect is that the extreme right will be on the rise all across Europe. And that would be a terrible, terrible effect of that. Dus de leider van GroenLinks, Partij van de Arbeid, weet het wel, maar hij durft het niet te herhalen in deze verkiezingen. Ronald van Raak. Ja. Ja, dat is een mechanisme wat in Den Haag veel speelt. Hè. Ik vertelde eerder al dat er in Den Haag veel partijen zijn, veel verschillende mensen, maar ook een soort status quo manier van denken. Hè, gevoed door belangenvertegenwoordigers, lobbyisten, NGO's en dergelijke. Dat is een vrij strakke manier van denken. En dat is heel moeilijk om dat aan te passen. En als je dan geconfronteerd wordt met problemen, dan ga je eerst proberen kleine aanpassingen te doen. Dan ga je proberen participatie, draagvlak creëren, het beleid nog beter uitleggen, mensen in zaaltjes uitnodigen om het nog een keer duidelijk te maken hoe het eigenlijk in de wereld in elkaar zit. Ja, en dat duurt heel lang voordat de politiek die beweging maakt naar een verandering. En ik ben aan de ene kant nu met de uitslag heel erg bedroefd, want het is heel erg rechts. En ik ben dat niet, ik ben heel links. Maar aan de andere kant ben ik ook wel benieuwd wat er na deze doorbraak gaat gebeuren. Gaat er iets gebeuren, Hand en Broeke? Ja, ik zat nog even op Fransen te kauwen. Hij heeft natuurlijk wel, moet hem worden nagegeven. Hij moet wel twee partijen verenigen, waarbij bij de Partij van de Arbeid dat denk ik wel iets breder wordt gerealiseerd, maar bij GroenLinks duidelijk niet. Daar zit ook niet volgens mij, maar Josse kent ook daar de kaart, denk ik beter. Daar zie ik niet een meerderheid van de achterban die asiel en migratie wil beperken. En ik denk bij alle andere partijen eigenlijk wel. Maar gaat er iets veranderen? Nou ja, dit is, ik zou bijna zeggen, hoe lang denken we nog te kunnen wachten voordat we dit wel gaan veranderen? We moeten alleen eerlijk zijn. Bijna niemand slaagt erin om migratie, asiel echt omlaag te brengen. Kijken we naar Orbán en Meloni in Italië en Hongarije. Zelfs zij slagen er niet in om de aantallen omlaag te brengen. Ook daar gaan de aantallen zelfs spectaculair omhoog. Dus die hebben verkiezingen gewonnen. Die pakken ook de verantwoordelijke positie. Een positie die nu mogelijk door een toekomstige premier Wilders zou kunnen worden bekleed. En ja, zij slagen er ook niet in om het beleid naar hun hand te zetten. Josse de Voogd, gaat het midden het ooit begrijpen? Gaat het midden het lukken om de migrantenstroom af te knijpen of te verminderen in ieder geval? Ik al was het uit het eigen belang. Het is ook een diepere laag. Je kunt ook als politicus denken, oké, de samenleving wil dat ik probeer dit, maar het lukt inderdaad niet. Dat is een andere houding dan u bent allemaal verkeerd, zeg maar. En dat is denk ik, ja, bij zo'n Meloni misschien anders moeten zien of ze straks ook weer afgerekend wordt, hè, of er misschien alweer een extremere partij opstaat. Er is natuurlijk, het gaat om ja, inderdaad die bepaalde beleidsconsensus waar mensen gewoon tegenaan blijven schoppen. Van men heeft het ook niet gewild. En dan gaat het over al die vormen van migratie. En waar, net kwam het al even te sprake, die voorrangsregelingen. Daar zit het hem ook in. Het zit hem niet. Kijk, er zijn heel veel landen die nog veel meer migranten opvangen. Ook in verhouding tot het aantal inwoners. Of ook binnenlandse migratie, neem Latijns-Amerika, enorme bevolkingsstromen, steden exploderen. En daar kom je weer op dat formeel versus informeel. In Latijns-Amerika trek je naar de stad en je bouwt je eigen huis. En zo'n wijk is na een aantal jaar van een krottenwijk tot een middenklassewijk uitgebouwd. Daar zit een opwaartse mobiliteit in. Wij hebben dat, wat ze volgens mij in India bijna beter weten samen te vatten dan hier, bleek. Ja. Die egalitaire, supergeordende middenklasse samenleving die niet klaar is voor de grote veranderingen die het land, Europa, de wereld op het moment meemaakt. En dat totaal niet kan accommoderen. En dus krijg je een formele sector met die statushouders die voorrang krijgen op de sociale huurwoningen waar maar 3-4% van de bevolking achter staat. Nou, dat zijn geen getallen waar je op je kan regeren. Dan word je weggestemd. Ja. Absoluut. En dan mag je nog blij zijn dat je wordt weggestemd en niet een echte revolte is. Dat ga je niet redden. En tegelijk stoppen we die arbeidsmigranten wel op hele informele, brandgevaarlijke, weet ik veel, situaties weg. Want die zitten niet in het systeem. Ja, het is allemaal, dat is die systeemmanier van denken. Ze moeten de statushouders zitten in dat systeem. Moeten gehuisvest, taakstellingen, Europese regels, dit en dat. Dakloos, andere groepen zitten dat niet. Kun je er ook niet bij doen. Op het moment dat wij in Nederland al die informele groepen in het formele systeem gaan gooien, implodeert het systeem. Want dat kan het niet aan. Hetzelfde met de bijstand, super streng geworden. Als iedereen daadwerkelijk bijstand aanvraagt die er recht op heeft en ook nog eens aan alle regeltjes voldoet wat hij moet melden, implodeert het systeem, zeg maar. Dus we lopen een soort van achter op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. En ik zie die uitslag als een soort van trap op de rem tot hier niet verder of zo. Rond al dat soort ontwikkelingen die gaande zijn, waarvan mensen het gevoel hebben van ja, hier is geen debat over geweest. Eigenlijk zat de kiezer, we leggen het u nog één keer uit. Ja. Ja. Ja, eigenlijk heeft de kiezer dat nu een keer gezegd, inderdaad. Ja, sinds 2002. Ja. Ja. En zo moet je denk ik nu ook zien als nog een keer een kans voor de rest om op bepaalde dingen te wijzigen. Er geldt bijvoorbeeld ook, even werd al genoemd, studie migratie. Ja, zomaar ineens is die universiteit verengelst. Er zijn best wat argumenten voor en tegen. Maar er zit weer een diepere laag onder. Het is niet besproken. Het is geen debat geweest, geen fundamentele keuze. Dat soort dingen gebeuren allemaal gewoon. En ja, het gaat erom weer grip te pakken en vanuit een wens van de samenleving, oké, we kiezen ergens voor, we overtuigen die kiezer. Dat kan best, je kunt best tegen de kiezer ingaan. Alleen het is nu heel vaak, ja, de lobbygroepen vinden dat. En daarom moet het en kun je er niet tegenin. De kiezer heeft gesproken, dat is gebeurd. Dinsdag gaan de gesprekken over een kabinet of misschien wel een samenwerking tussen PVV, NSC, VVD en BBB van start, of niet van start, maar ze worden weer opgepakt. Onder leiding van Ronald Plasterk, wat voor kabinet komt er, Peter Vasteman? Ja, dat is een hele moeilijke voorspelling. Kun jij natuurlijk. Ja. Ga jij dat zeggen voor ons? Heel lastig. Alles hangt af van de vraag of Wilders bereid is om zijn rol te veranderen natuurlijk van de oppositieleider met alle vijandbeelden en harde aanvallen. En of die dat bereid is op te geven in ruil voor meer verbinding, meer samenwerking, meer compromissen. Als hij blijft doorgaan op die populistische lijn van de vijandbeelden, dan zie ik er geen kabinet komen. Maar gaat hij dat veranderen? En ja, wie weet, gaat hij dat doen? Dat weet ik niet. Maar dan heb je natuurlijk best kans dat er een kabinet uitkomt waarin ook de VVD wel degelijk gaat meedoen. Want uit de nieuwste peilingen is wel gebleken dat de meeste VVD-stemmers ongelooflijk voor een kabinet zijn waar de VVD wel mee regeert, in plaats van alleen een gedoogpartner is. Ja. En ja, als Wilders op 47 zetels staat in de peilingen, dan is die druk op de VVD natuurlijk wel heel erg groot om toch mee te regeren. Ante Broeke, gaat de VVD om? Ja, dat weet ik. Ik zit er gelukkig niet bij. Ik heb dat contact natuurlijk. Ik moet het ook van buitenaf bekijken. Kijk, ik laat het eerst zeggen, ik snap heel erg goed dat de fractie heeft gezegd wat ze hebben gezegd. En ik moet het ook overal uitleggen. Ja, mijn eigen broertje, die belde na 20 minuten. Wat is dit? omdat hij het gevoel had, en ik denk met hem veel wat VVD's. Gezegd? Nou, waarom gaan doen jullie niet mee? Waarom haal je jezelf nu al uit die gesprekken? En ik vind dat logisch, want het geeft je direct helderheid. Kijk, die andere drie zijn overduidelijk winnaars. Zelfs Omzicht van 0 naar 20 is gewoon een enorme slag. Het zijn drie winnaars die ook alle drie hebben gezegd op verschillende momenten, maar wel heel vaak, deze premier moet weg en met de VVD is het ook niet meer op deze manier te doen. Nou, dat dan de VVD zegt, nou, laat het dan maar zien, jongens. Doe het dan maar zelf. Snap ik heel goed. Tegelijkertijd zat er een signaal in die verkiezingsuitslag, want je ziet dat het evident is dat deze vier partijen wel iets met elkaar moeten overeen moeten komen. Ja. Want er zit een meerderheid in de Tweede en ook in de Eerste Kamer hebben we lange tijd niet meer gehad. Dus hier is wat denkbaar. Terwijl ik geloof dat als je Timmermans zou vragen om het te gaan doen, die heeft acht partijen nodig en heeft hij nog geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus het moet wel met deze vier, maar gaat de VVD in dat kabinet zitten? Nou ja, en dat de VVD heeft nu aangegeven geen kabinetsdeelname. Dan zijn er veel varianten denkbaar. Buitenparlementair, gedoogvarianten. Ik heb net zelf al aangegeven, dat was voor mij de vorige keer in een omgekeerde situatie, was dat een acceptabele variant, terwijl de kabinetsdeelname van de PVV destijds voor mij en nog een paar fractiegenoten vond ik een brug te ver. Nu zitten we in een omgekeerde situatie. Je zou je kunnen voorstellen dat het ook iets extra parlementairs wordt. Dus ze zitten nu in parlementaire zin bij elkaar, hè, met een binding met de fracties. Maar of die binding voorbij de regeringsverklaring komt, hè, dan zou je dus een kabinet hebben wat alleen maar de eerste zitting overleeft. Dat weet ik niet. Dat moeten we afwachten. Ik vind het een heel interessante situatie, want we hebben eigenlijk vier partijen die alle vier zeggen, we willen eigenlijk niet gaan regeren. Wilders, Van der Plas en Omtzigt zijn natuurlijk echt typische volksvertegenwoordigers, Kamerleden. Dus ik snap heel goed dat die nieuwe partijen, ook zeker voor de PVV, dat ze niet zo graag willen gaan regeren, maar ze willen wel invloed hebben. En dan zeggen ze tegen de VVD, goh, gaan jullie lekker regeren? En dan snap ik heel goed dat Jezilges zegt van, nou ja, wij gaan niet alleen een kabinet maken met drie waakhonden in de Tweede Kamer. Ja. Dus er zullen heel veel rondes komen. Maar de enige uitweg die ik zie is dat er toch een soort zakenkabinet komt. Ja. Dat is even allemaal heel helder zijn, want de luisteraar kent al die varianten misschien niet meer. Extra parlementair. En je hebt ooit de variant met Van den Uyl gehad. Dat was eigenlijk een soort omgekeerde gedoogvariant. Aantal partijen, christelijke partijen die toch dat anders zagen. Geen parlementaire binding. PvdA, D66 geloof ik, zeg nu verkeerd om, die hadden dat wel. Hoe ziet jij een zakenkabinet? Zijn dat allemaal ministers zonder een binding in een partij? Of juist wel? Neem je dan ook zeg maar het type zoals Rutte dat ooit nam van een Van Rijn die er binnen vraagt, die van de Partij van de Arbeid is, maar die vraagt in een kabinet zonder Partij van de Arbeid. Hoe zie je dat? Nou, je begint niet bij het kabinet, maar bij de Kamer. En daar gaat bijvoorbeeld deze vier partijen, maar misschien ook nog wel een andere erbij, of twee, die gaan een verhaal maken. Die maken een verhaal, die hier willen we heen met Nederland. Mm-hmm. Dit zijn de doelstellingen. Deze doelen moet een kabinet behalen. En oh ja, dit is het geld waarmee u het kan doen. Dan heb je een verhaal, heb je politieke doelen, de financiën, En dan vervolgens ga je uitvoerders, een kabinet, ministers zoeken. Ja, en dan krijg je natuurlijk een hele interessante en een gezonde situatie. Want toen wij in de Kamer zaten, dat weet je ook, Han, werd de Kamer toch eigenlijk gemanaged vanuit het kabinet. Zeker, en zelfs ook soms vanuit de coalitie. En precies. Dat noemen ze oude politiek. En precies. Dat is politiek die en, op zichzelf... En dan krijg je een situatie zoals eigenlijk ons parlementaire stelsel bedoeld is. Dat de Kamer na verkiezingen een kabinet maakt. En dat het politieke primaat ook echt bij de Kamer ligt. En dan gaan die ministers met hun plannen naar de Kamer. En dan kunnen ze de Kamer overtuigen. En dat hoeven ze niet. Dat hoeft allemaal niet bij de eerste horde al te mislukken. Omdat als het goed is, een flinke meerderheid in de Kamer die ministers wel een opdracht heeft gegeven en geld heeft gegeven. Ja. Josse de Woog, is dit een oplossing of een mogelijkheid die bij jou ook naar boven gekomen is? Ja, het is iets minder mijn expertise, maar wel iets wat me hierbij ook te binnen schiet. Van hoe ga je het nou met deze verhoudingen doen? Mijn persoonlijke gedachte is van dat ik die partij in PVV wel een brug te ver vind op een aantal punten. En ook wel denk van hoe halen ze mensen vandaan en meer organisatorisch. En tegelijk moet je toch recht doen aan het signaal. Hoe ga je daar dan mee om? Dat kan, eigenlijk lijkt het dus ook een beetje hun eigen positie, hè, van wel invloed, maar per se regeren ook niet per se. Ja, dan kan zoiets wel dat je gewoon de Kamer zoals die is, die afspiegeling... toch gaat bepalen welke mensen dat dan gaan doen. En iets minder dan toch die principiële stap moet gaan zetten van ga je wel of niet met deze partij regeren? Maar meer van, je geeft hem enige invloed. Je zou ook denken dat Wils zijn partij, PVV, is verdubbeld eigenlijk. Dus je hebt heel veel nieuwe Kamerleden. We kennen de democratisch gehalte van de PVV. Dus er is er maar eigenlijk één die grote PVV kan leiden. En dat is Wilders natuurlijk. Want... En als hij in het kabinet zou stappen... Precies. Dan is die partij dus eigenlijk zonder leider. Stuurloos, ja. En hij heeft natuurlijk al geen leven. En als hij natuurlijk premier wordt, heeft hij helemaal geen leven. Dus ik denk dat hij zelf ook wel snapt dat dat niet echt een optie is. Ja, maar goed, dan zou hij dus de sleutels van het torentje die feitelijk in handen kan hebben, zou hij aan een ander moeten gunnen. En wat is ja, maar dan ga je er weer vanuit dat de macht in Nederland in het torentje zit. Dat zei jij zelf net. Precies. Ook met de coördinatie die je hebt ervaren. Maar die ook nodig is, en dat is natuurlijk het vervelende. Mensen hebben een toenemende mate een hekel aan dat je dat niet alles in het openbaar tussen partijen met verschillende opvattingen een compromissen wordt vervat. Maar mensen, echt, thuis gaat het niet anders, hoor. Ja, en zet boven de familietafel eens een keer 14 camera's. Zet er 14 journalisten bij. En eens kijken hoe makkelijk dan in de familiesfeer je eruit komt met elkaar. Het is goed om je dat af en toe even te realiseren. Zeker. Want dat is de situatie die we in Den Haag kennen. En ik ben heel erg voor verbeterde parlementaire verhoudingen. Maar we hebben nu een Kamer die is meer dan ooit versplinterd. En het zakenkabinet, van zoals Ronald dat net bepleitte, klinkt heel aardig, klinkt heel mooi. Maar die ministers zullen om die Kamer meerreden te kunnen krijgen, zullen ze elke dag een soort van veemarkt hebben, waarbij ze moeten handelen, wheelen en dealen afslaan. Daar worden deals gemaakt, daar worden rekeningen bijgehouden. Ik denk dat je snel vergist in hoe zuiver dat eens, is. Behalve als de ministers zeggen van maar wij zitten hier voor jullie. Neem ook eens verantwoordelijkheid. Want het nadeel van... Het was altijd een nadeel dat de Kamer vanuit het kabinet werd gemanaged. Maar dat maakte voor de Kamer ook de situatie wel heel makkelijk. Dan hoef je ook niet verantwoordelijk te zijn. Dat zou je in een parlementaire binding, of zelfs met een minderheidsvariant, of in een extra parlementaire variant, dat is dus zonder dat je een parlementaire binding hebt, maar wel een ploeg waarbij herkenbare, bijvoorbeeld op partij gebaseerde personen zouden zitten, zou dat ook heel goed kunnen. Ja. Ik denk dat het heel erg zuiverend zou werken als ministers vaker zouden zeggen, ik kom hier niet uit. Dit is een alternatief. Ik lees er vrij weinig over in de krant. Ik lees vooral, Peter Vasteman, dat er gewaarschuwd wordt voor premier Wilders. En vooral ook in het buitenland, dat een playfiguur is. Dat is het grote angstbeeld wat je leest in media. Dat komt natuurlijk door zijn radicale standpunt. Hè? Als je dat hele partijprogramma neemt, dat is natuurlijk één lijst van commando's die uitgevoerd moeten worden. En het is zeer de vraag hoe dat in die setting van een nieuw kabinet dan eruit gaat zien. Want of hij past zich aan, hij laat heel veel van die punten allemaal vallen. Daar komen dan waterige compromissen voor in de plaats waarschijnlijk. In hoeverre tast dat zijn positie aan als de grote leider van de PVV en als de winnaar van de verkiezingen? Dat is denk ik een heel groot dilemma. Ook voor hem natuurlijk, want als hij heel veel dingen gaat weggeven, wat blijft er dan over van zijn programma? Wat blijft er over van de steun van de kiezers die op hem gestemd hebben? Dat vind ik een algemene probleem voor populistische leiders. Dat als ze eenmaal gaan regeren, dan moeten ze ofwel heel hard doorpakken en echt hele keiharde punten voor elkaar proberen te krijgen. Of de andere route is samenwerken, compromissen sluiten en eigenlijk opgenomen worden, ingekapseld worden in het parlementair systeem, waardoor de grote kracht van het populisme wegvalt. En dat lijkt me voor hem een heel groot dilemma voor de komende maanden of het komende jaar waarschijnlijk. Ja, maar Jos is zwaar, want die heeft die fantastische kaart. Dat is eigenlijk de enige opiniepeiling in Nederland die echt de moeite waard is om elke keer naar te kijken. De Atlas van Afgehaakt Nederland. Gaf van Afgehaakt Nederland. Ja. Kunnen we niet voldoende reclame voor maken van Josse en van René Kuperen. Twee jaar na dato, zijn naam ook nog eens even noemen. Maar wat is er, Josse, nodig om die onvrede, om die eruit te kunnen halen? Want dat is natuurlijk het vraagteken waar het midden mee zit. Als je... Stel je zou migratie en daarin met name de asielcomponent omlaag kunnen brengen. Dat begint heel langzaam en dan wordt het substantieel. Daar heb je tijd voor nodig, daar heb je allerlei maatregelen voor nodig. Die heb je aan de kant van de gemeente, maar ook aan de kant van waar de oorlogen en de ellende ontstaat. Dat kost tijd, je probeert het uit te leggen. Is dat voldoende of blijft men gewoon dan de middelvinger opsteken? Want dat is natuurlijk het dilemma waar het midden mee zit. Ja, het is deels... is het om inhoud en deels om het gevoel. Het gevoel dat men jou niet vertegenwoordigt. Ja. En daar kun je behoorlijk... Het gevoel heeft misschien niet zo heel veel nodig. En dat is... Het moet uit die modus van... Ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is zo ingeregeld. Weer overtuigen van waarom iets goed is. In plaats van dat vastgeroeste het idee hebben te geven dat de democratie geen invloed heeft. Ik denk alleen dat er ook een deel is waar je heel moeilijk wat aan kan doen. En dat is weer die Indiase analyse net. Van toch een tragiek van een Westen wat heel lang een dominante positie heeft gehad. En wat in een unieke situatie na de Tweede Wereldoorlog een super egalitaire middenklasse samenleving heeft kunnen creëren. Die heel erg moeilijk handhaafbaar is. Waar je ook succes van liberalisering en emancipatie, Ronald. Ja. Nee, maar dat een soort, ook een soort structureel wereldwijd iets waarin een regering maar beperkte invloed heeft. Alleen al dat erkennen kan al enorm de spanning temperen. Omdat nu hebben we volgens mijn establishment wat dit gewoon simpelweg niet ziet, dat dit gebeurt. Wat met grafiekjes aankomt, kijk, het gaat hartstikke goed. Ja. Zie je wel. Maar het typisch is natuurlijk ook dat het niet alleen een Nederlands verschijnsel. We hebben straks in juni verkiezingen voor het Europees Parlement. Daar gaat precies hetzelfde gebeuren wat we in november in Nederland hebben gezien. In Frankrijk, in Duitsland. Dat is nu een derde. Wat je dan, het woord populisme ben ik dan nu even wat voorzichtig mee geworden, omdat ik voor Ronald wel een goed punt vond hebben, hoor. Maar zeg maar, een derde is anti-Europees. We moeten een nieuw woord bedenken. Ja, het reflectionair gaat mij dan weer te ver, Ronald. Maar goed, buitenstaande noemen we het in de Atlas van Afgehaakt Nederland. Ja, met dit tempo gaan we natuurlijk zien. Dat is nu een derde en dat kan de helft worden, hè, na de verkiezingen in juni. Ja. En dan hebben we in de rest van de wereld, is het een strijd tussen democratie en autocratie. Ja. Want India, grootste democratie ter wereld, na de VS. De VS zelf, met Trump, die verder gaat dan ooit en dit keer voorbereid. En Indonesië, grootste moslimdemocratie. Maar tot slot nog eventjes kijken wat het idee is van de middenpartijen om dit dan nog tegen te gaan, tegen deze ontwikkeling. Want in dit tempo gaan we natuurlijk heel hard naar op een gegeven moment wel een premier Wilders. En neemt het populisme steeds meer ruimte in Europa. Wat staat de middenpartijen, wat staan de traditionele partijen te doen, Josse de Voogd? Wat minder naar die lobby's luisteren, denk ik. Dat geldt op een landelijk niveau, geldt ook op een lokaal niveau. Want de reflex op de atlas is soms ook moeten beter naar mensen luisteren. Hè? Inspraakavondjes. Daar komen altijd weer groepen die niet representatief zijn. Je merkt het gewoon continu. Het is altijd, oh ja, we moeten dit doen, wat bepaalde jongeren willen. Ja, dan hebben ze een peiling gehouden op een VWO in Amsterdam-Zuid, weet je wel. Dat soort dingen. Het land hangt te veel aan elkaar van goed georganiseerde groepen die niet altijd dezelfde belangen hebben als de rest. Dat is toch vaak wel een ding. Dus het is niet altijd